ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडशाखीय बृहदारण्यक उपनिषद द्वितीय अध्याय के प्रथम ब्राह्मण के पंचदश कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था, जिसमें विचार ये चल रहा है कि सुषुप्ति अवस्था का भोक्ता कौन है। गार्ग्य के मत में वो भोक्ता है प्राण, और अजात शत्रु के मत में है आत्मा, जीवात्मा, प्राज्ञात्मा। यही यहां विचार चल रहा है, ये चल रहा था कि तस्य स्वनाम अग्रहणम संबंध ग्रहण कृतम नानात्मत्व कृतम इति संकते। यही था गार्गे का कहना है कि पूर्व पक्ष ने कहा तस्य बने स्वनाम अग्रहणम, उसके जो संबोधन होने पर मैं अपना नाम का जो ग्रहण नहीं कर पाया प्राण ने, तस्य बने प्राणस्य, यही है ग्यारहवें टिप्पणी में प्राणात्मना जो प्राण है प्राण का। स्वनाम अग्रहणम, जो अपना नाम का ग्रहण नहीं कर पाया, माने बृहन पांडरवास सोमो राजा इत्यादि जो संबोधन किया गया था वो जगह नहीं, तो अपना नाम ग्रहण नहीं किया इसलिए अभोक्ता है। यदि अभोक्ता होता तो अपना नाम ग्रहण करता, ये सिद्धांत बोल रहे हैं। पूर्वादि का कहना दूसरी तरफ से तस्य स्वनाम अग्रहणम संबंध अग्रहण कृतम, संबंध का ग्रहण नहीं हो पाया, नाम अपना नाम का संबंध, नाम और पद और पदार्थ का संबंध होता है, जिसको शक्ति शब्द से बोला जाता है, पद पदार्थ संबंध शक्ति, माने ये शब्द का ये अर्थ होता है। ऐसे ईश्वर के माने जब सृष्टि की थी दो दो विभाग था, शब्द जगत अर्थ जगत, दो जगत है और तो कुछ नहीं है, तो ये शब्द का ये अर्थ होता है, ये शब्द का ये अर्थ होता है, ऐसा ऐसा बताने के लिए शक्ति बीच में रखी गई थी। माने जैसे घटा शब्द बोलने पर घटा एक शब्द है, उसकी शक्ति किसमें, कम विग्रवाजमान पदार्थ में उसकी शक्ति है, ये ज्ञान कराना। प्रत्येक वस्तु का अपने शब्द के द्वारा परिचय कराया जाता है शक्ति के माध्यम से, माने संबंध को शक्ति कहते हैं, पद पदार्थ संबंध को शक्ति शब्द से कहा जाता है। तो पूर्वादि कहता है तस्य जो प्राण है उसका स्वनाम अग्रहणम, जो अपना नाम का ग्रहण नहीं कर पाया सुषुप्ति में, क्यों संबंध अग्रहण कृतम, नाम के साथ में संबंध जो अपना था उसका ग्रहण नहीं कर नहीं हुआ, इस कारण से हुआ। न अनात्मा तो कृतम, अनात्मा है इसलिए वो नहीं सुना, ये बात नहीं, वो आत्मा है भोक्ता है, किंतु नाम के साथ संबंध नहीं हो पाया, इस कारण से भोक्ता होने पर भी माने ग्रहण नहीं कर पाया, नाम से नहीं सुन पाया। यही संकते कहा संबोधनार्थ नाम विशेषेण संबंध अग्रहणात् अप्रतिबोध इत्येत, पूर्वादि की है ये। संबोधनार्थ जो नाम का विशेषण दिया गया था, क्या बृहन पांडरवास सोमो राजन ने जो संबोधन किया गया था सुषुप्ति काल में, उसका संबंध अग्रहणात्, नाम के साथ उसका संबंध का ग्रहण नहीं पाया, मेरा नाम ही ऐसा ग्रहण नहीं कर पाया, इस कारण से अप्रतिबोध हो गया, जान नहीं पाया, नहीं कि वो भोक्ता न होने से नहीं जाना, ये बात नहीं, ग्रहण नहीं किया ये बात नहीं, भोक्ता है वो। इसलिए इसी का आगे व्याख्या है कि कभी देखें शंका में विशद है टीका, इस शंका को विस्तार करता है पूर्वादि, श्याद ऐसा माना जाए, पूर्वादि कह रहे यथा बहुषु आशिनेशु स्वनाम विशेष संबंध अग्रहणात् माम अयम संबोधयति श्रृणोनपि संबद्ध मानो संबोध्य मानो विशेषतो न प्रतिपद्यते। जैसे एक दृष्टांत दिया, जैसे बहुत लोग बैठे हुए हैं, जहां बहुसु आशिनेशु बहुत लोगों के बैठे बैठने पर स्वनाम विशेषण संबंध ग्रहणात्, अपना नाम विशेष के साथ में मेरा ये नाम है उसके साथ संबंध ग्रहण नहीं कर पाया कोई व्यक्ति, पुकारा गया बाहर से संबंध ग्रहण नहीं कर सका, मेरा नाम है करके, इसलिए माम अयम संबोधित दीदी, ऐसा मुझको ये संबोधन करता है, ऐसा अपना नाम का संबंध का ग्रहण नहीं हो पाया, इस कारण से श्रृणो नाती, सामान्य रूप से सुना है उसने, श्रृणो नाती संबोध्य मान हो, जो संबोधन किया जा रहा है जिस व्यक्ति को, वह विशेषतो न प्रतिबद्ध, सामान्य रूप से साधारण रूप से जानता हुआ है, विशेष रूप से नहीं जानता हो, संबंध का ग्रहण नहीं हो पाने से, विशेष कारण से। श्रेणोन्नति में टिप्पणी दिया एक नंबर, सामान्य ने सामान्य रूप से सुना है किंतु विशेष रूप से अग्रहण हो रहा है, इस कारण से मेरा नाम करके नहीं जान पाया, इस कारण से वो उस काल में जगा नहीं। ठीक इस प्रकार मन अभोक्ता होने से नहीं, भोक्ता है वो, यही अभिप्राय है। तथा इमानी बृहन इतमानी मम नामानी, इसी प्रकार यहां भी जो बृहन आदि जो विशेषण दिया गया है इस सूक्ति में, बृहन पांडरवास सोमो राजा आदि, वह इवान बृहन इतम आदि नाम इत्यादि नहीं, इतम आदि नहीं मम नाम आदि, ये मेरे नाम है ऐसा नहीं सुन पाया, क्यों उस शब्दों के साथ में नाम के साथ संबंध ग्रहण नहीं कर पाया प्राण में, इस कारण से। इति अग्रहित संबंधत्वात्, संबंध अग्रहित है प्राण को, अग्रहित संबंधो ये न, जिसने संबंध ग्रहण नहीं कर पाया इस कारण से, प्राणो न ग्रहण, इस कारण से प्राण वहां ग्रहण नहीं कर पाया शब्द को, माने अभोक्ता होने से ग्रहण नहीं किया ये बात नहीं, भोक्ता है वो, भोक्ता होता हुआ भी नाम मेरा है करके जान नहीं पाया वो, संबंध ग्रहण होने से उस शब्द के साथ संबंध नहीं हो पाया। संबोधनार्थम शब्दम कहा, न ग्रहणाती संबोधनार्थम शब्दम, ग्रहण नहीं कर सका, किसको संबोधन के लिए प्रयोग किया गया जो शब्द था उसको ग्रहण नहीं कर सका, नाम के साथ संबंध नहीं हो पाया इस कारण से, वो अभोक्ता है इसलिए वो ग्रहण नहीं कर पाया, बात भोक्ता है वो, ये उनका अभिप्राय है। न तो अभिज्ञातृत्वाद एव इति चेत, यही है पूर्वाधिकरण, वो अभिज्ञाता है भोक्ता नहीं है, बाद में भोक्ता है वो, विज्ञाता है वो, तो नाम के साथ संबंध का ग्रहण हो गया इसी कारण से उठा नहीं वो, वो अभोक्ता होने के कारण नहीं उठाए, बाद में भोक्ता है वो, यही है। इतिचेत सिद्धांत कहेंगे, न कहेंगे, ठीक है, हमें देखना देवताया संबंध अग्रहणम अयुक्तम सर्वज्ञत्वात इति उत्तरम आह। अरे बाबा प्राण तो देवता है ना, माने अध्यात्म में प्राण है, अजदैव में चंद्रमा है, वो देवता है वो, अजदैव रूप चंद्रमा है, अधिभूत रूप जल है, अध्यात्म प्राण है, तो देवताया संबंध अग्रहणम अयुक्तम सिद्धांत, देवता होकर के संबंध अग्रहण करना संबंध नहीं है, क्यों वो सर्वज्ञ होता है वो, तो देवता या संबंध ग्रहण आयुक्तम, क्यों सर्वज्ञत्वात्, देवता तो सर्वज्ञ होता है, मन में सोचा हुआ भी समझता है, तो शब्द क्यों नहीं सुनेगा वो, देवता है, यदि देवता नहीं सुने ऐसी स्थिति आ जाए संबंध ग्रहण नहीं कर सके, तो यज्ञ आदि करते समय में जिस देवता का आह्वान करेंगे आप आएंगे देवता, नहीं आ सकते। मंदिरों में आरती होती है, एक ही समय भगवान शंकर की आरती की, देवी की आरती होती है, यदि वो आह्वान नहीं सुन सका, आए नहीं, तो आरती कौन लेगा, तो देवता को संबंध ग्रहण होना संभव नहीं है, क्यों सर्वज्ञ है वो, ये उत्तर देते सिद्धांति कहते हैं, ना हो संबंध का ग्रहण नहीं हुआ इसलिए नहीं उठा, ये नहीं कर सकते, अभोक्ता है वो, हमारे जड़ है इसलिए नहीं उठा, ये कहना ना देवता अभिभुक्त में प्राण को देवता स्वीकार किया है, प्रथम अध्याय के पंचम ब्राह्मण की 13वें कंडिका में कहा था, तस्या अस्य प्राणस्य आपा शरीरम और ज्योति रूपम असौ चंद्र, ऐसा बोला था, देवता ग्रहण किया है, देवता अभियुग में अग्रहण अनुपत्ते है कहा, देवता स्वीकार करने पर नाम का अग्रहण होना संभव नहीं है, ये सिद्धांत कह रहे हैं। यसे ही चंद्रादि अभिमानिनी देवता अध्यात्म प्राणो भोक्ता अभ्युगम्यते, जिस वादी के मत में, यस्य माने जिस वादी की बताई, गार्गी के मत में है ये, यस्य 3 नंबर टिप्पणी में कहते हैं, यस्य माने क्या है, वादी न मत, जिस वादी के मत में, गार्गी के मत में है ये, चंद्रादि अभिमानिनी देवता, जो चंद्रादि में अभिमान रखने वाला देवता है, देवता है वो, देवता अध्यात्म प्राण, वो अध्यात्म प्राण है वो, अच्छा देवता प्राणो भोक्ता अभिगत, जिस वादी के मध्य भोक्ता स्वीकार किया जा रहा है प्राण को, और देवता भी स्वीकार किया जा रहा है उसमें, तस्य तया संव्यवहाराय विशेष नामना संबंधो अवश्य ग्रहितव्यो, उस देवता का, तया माने देवता, देवताया देवता होने से, टिप्पणी बोला देवताया देवता होने से, जब देवता है होने से क्या होगा, समव्यवहार आय व्यवहार के लिए जब यज्ञादि में बुलाया जाता है, पूजा में बुलाया जाता है, आह्वान किया जाता है तो नाम से पुकारा जाता है, वो अमुक देवा या गच्छ यतिष्ठ मम पूजा ग्रहण इत्यादि बोला जाता है, उस काल में सुनना होता है, आना होता है, नहीं तो पूजा व्यर्थ हो जाएगी। सम व्यवहार है, सम्यक व्यवहार के लिए विशेष नामना संबंध हो, तत्त्व देवता का जो विशेष नाम है उसके साथ संबंध हो, अवश्यम ग्रहितव्य हो, उस देवता को वो संबंध का अवश्य ग्रहण करना चाहिए। अन्यथा यदि देवता होकर के अपना नाम का संबंध का ग्रहण नहीं करता हो उस स्थिति में क्या होगा, आह्वान आदि विषय जब यज्ञ आदि होती है देवता का आह्वान करते हैं, तत्त्व देवता के लिए यज्ञ करते हैं, तत्त्व देवता के आह्वान करते हैं, यदि संबंध ग्रहण नहीं कर सकता अपने नाम का पता ही नहीं तो वो यज्ञ क्या स्थिति होगी। अन्यथा आह्वान आदि विषय जब आह्वान करते बुलाते हैं, आह्वान करते जब उस स्थिति में समव्यवहारो अनुपन्न स्यात्, जो सम्यक व्यवहार होना चाहिए वो व्यवहार नहीं हो पाएगा, देवता होकर के भी नहीं सुनते हो, शब्द का अपने नाम का ग्रहण नहीं कर पाते हो संबंध का, उस स्थिति में पूजा आजा जो व्यवहार होगी तत्व देवता की पूजा अर्चना की जाती है, एक ही देवता की नहीं होती, भिन्न भिन्न देवता को भिन्न भिन्न काल में पूजा होती है, अपने नाम का संबंध ग्रहण नहीं कर सकता हो तो वो पूजा व्यर्थ हो जाएगी, देवता को ऐसा मानना ठीक नहीं है। देवता सर्वज्ञ होते हैं, यदि वो प्राण देवता होते हुए यदि ये होता तो अवश्य शब्द ग्रहण करता, जड़ है इसलिए अभोक्ता है, ये कहना है। टिप्पणी चार पांच छह हैं, चार में कहा तया में कहते हैं देवता है, वो देवता होने से अवश्य अपने नाम का ग्रहण करेगा, वो यही है। पांच में कहा सो नामनी शक्ति ग्रहण अनुगम, देवता और अपने नाम का शक्ति ग्रहण नहीं जानता हो, संबंध शक्ति माने संबंध, शब्द का और विषय का जो पर संबंध होता है उसको कहते हैं शक्ति, व्याकरण में शक्ति कहते हैं संबंध को। सोनामनी शक्ति ग्रह अनुगमे, अपने नाम में शक्ति ग्रह स्वीकार न करने पर, नहीं जानने पर क्या स्थिति होगी, माने पूजा आजा के लिए बुलाते समय में व्यर्थ पड़ेगा, देवता सुनता ही नहीं, ये स्थिति आ जाएगी। छह नंबर का समव्यवहार माने यहां आह्वान विषय जो है ना, वहां विषय का ऐसा है अर्थ, ये टिप्पणीकार बोलते हैं आह्वान आदि विषय समव्यवहार अनुपन्न सात, यही बोलते हैं वहां विषय सप्तमी दिया है किंतु वहां विषय का ऐसा पाठ लगता है, वहां ऐसे टिप्पणीकार बोल रहे हैं विषय के स्थान पर विषय का ऐसा पाठ लगता है बोला, आह्वान आदि विषय व्यवहार नहीं हो पाएगी, एक कहा ठीक ऐसे कहते हैं। तदेव प्रपंच यदि कहा था उसी को व्याख्या करते हैं, देवता में संबंध ग्रहण अनुपन्न है माने नहीं होना संभव नहीं कहा था, बार में कहा इसको अग्रहण अनुपन्नोत्तम विवाह, संबंध का अग्रहण अनुपन्न है, ग्रहण होगा देवता होगा तो सर्वज्ञ है ग्रहण करेगा अपना नाम, ठीक है। ठीक है, हमें आगे बोलते हैं तया इति ग्रहणकर्ता निर्देश, भाष्य में जो तया पद है ना उसका अर्थ है ग्रहणकर्ता का निर्देश है, देवतया देवता होने से अवश्य अपना नाम का ग्रहण करेगा वो, ठीक है। आगे कहते हैं अवश्यम सूचिदाम अनुपत्ति महा, जो अवश्य शब्द के प्रयोग कर दिया भाष्यकार ने, देवता होने से अपना नाम का विशेष नाम का संबंध अवश्य ग्रहण करना चाहिए, जो अवश्य पद के द्वारा सूचित जो है अनुपत्ति मह, अनुपत्ति क्या है वो भोक्ता नहीं है, भोक्ता होता जरूर सुनता, यही कहना है, उसी को बताते हैं। अन्यथा का अन्यथा आह्वानादि विषय, यदि अपना नाम का ग्रहण नहीं कर सकता देवता, संबंध के ग्रहण नहीं कर सकता तो जब पूजा आजा के लिए आह्वान करते हैं पूजा के लिए इत्यादि में, उस स्थिति में क्या होगा कि उस विषय में सम्यक व्यवहार नहीं हो पाएगा। ठीक है, हमें कहते हैं आदिपदे न, आदिपद दिया है आह्वान आदि आदि आदि से क्या लेना याग आदि, यही कहते हैं आदिपदे न याग स्तुति नमस्कार आदि क्रियते, अपने नाम का यदि ग्रहण नहीं करता तो याग भी नहीं कर पाएंगे किस देवता के लिए, क्यों देवता को बुलाना होता है, देवता सुनने का नहीं, नाम ग्रहण नहीं कर सकता, स्थिति होती याग स्तुति, जिस देवता की स्तुति करनी है तो यदि सुनता ही नहीं है अपना नाम का संबंध नहीं कर सकता तो स्तुति व्यर्थ हो जाएगी। स्तुति नमस्कार करना हो तो किसी देवता के लिए वो भी नाम ग्रहण नहीं करेगा तो कैसे सुनेगा वो, सारा व्यर्थ पड़ेंगे। संव्यवहार क्या है कहते अभिज्ञा भोग प्रसाद आदि कहा। अभिज्ञान बोध, देवताओं को जो है ना ज्ञान होना, कोई बुलाए तो तुरंत ज्ञान होना, और क्या है भोग देने में समर्थ होते हैं, ऐश्वर्यशाली हैं वो देवता, बहुत ऐश्वर्य उनके पास है, जितने भी भगत उनके बनते हैं सबको ऐश्वर्य देते हैं वो, फिर भी ऐश्वर्य समाप्त नहीं होता उनके पास, ऐसा ऐश्वर्य है उनके पास, और प्रसन्नता होती है उनमें, हमेशा प्रसन्न रहते हैं देवता। क्यों? देवता अधिकरण में ब्रह्मसूत्र में कहा है, प्रथम अध्याय में देवता अधिकरण में वहां कहा कि मीमांसक देवता का कोई स्वरूप नहीं मानते, फिर चतुर्थंत पद के द्वारा स्वाहा कर देने से फल मिलेगा। इंद्राय स्वाहा माने चतुर्थंत पद है इंद्राय पद, किंतु इंद्र नाम के कोई देवता नहीं है, वो इतना शब्द वैदिक शब्द उच्चारण हो गया इंद्राय स्वाहा, बस फल मिलेगा, ऐसा मीमांसकों को कहना है। देवताओं का कोई विग्रह आदि नहीं होता, और यहां देवता आगे खाते भी नहीं है, देवता है ही नहीं, केवल चतुर्थंत पद से माने आहुति डाल देने से फल मिलता है, उनका ऐसा कहना है। अग्नये स्वाहा, तो अग्नि नाम के कोई देवता नहीं है, ऐसा बोलना ही बोलना खाली, ऐसा मंत्र उच्चारण करने से वेद मंत्र है फल मिलेगा, किंतु ये कहते नहीं, सिद्धांत में निर्णय दिया है, स्मृति के श्लोक ला करके दिया है, विग्रहो हविषाम भोग ऐश्वर्य च प्रसन्नता फलदातृत्वमित्येत पंचकम विग्रहादिकम, देवता का पांच है, विग्रहादि पांच है, देवता है, जैसे वज्रहस्त पुरंदर बोला जाता है, माने विग्रह देवताओं का विग्रह है, तत्त देवता जितने भी देवता का नाम आता है सब अंदर विग्रह है, शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, हमारे लिए देखा दिखता नहीं है, किंतु हमारे देवता आते हैं आह्वान करने पर, सूक्ष्म रूप से है, हमारे स्थूल दृष्टि से देखने वाले देखे नहीं जाते, उनका शरीर सूक्ष्म रूप है। विग्रहो हविषाम भोग, हम जो हवि देते हैं उनका भोग कर लेते हैं, वो आहुति ग्रहण करते हैं, हम जो हवि देते हैं उसको लेते हैं, हविषाम भोग ऐश्वर्य हमसे प्रसन्नता है, उनमें इतना ऐश्वर्य इतना ऐश्वर्य है, जितने यजमान बढ़ते रहेंगे सबको ऐश्वर्य देते जाते हैं, उनके ऐश्वर्य समाप्त होता ही नहीं है, ऐश्वर्य हमसे और प्रसन्नता, हमेशा प्रसन्न रहते हैं देवता। और फलदातृत्व इत्येतत्, फलदातृत्व इत्येतत्, फलदाता होते हैं, जैसा कर्म उनके बारे में करते हैं उसका फल यजमान को देते हैं, फलदातृत्व इत्येतत्, पंचकम विग्रहाधिकम, ये पांच विग्रहादि पांच देवता अधिकरण में विषय किया है ब्रह्मसूत्र में, माने मीमांसा मत का खंडन करते हुए मीमांसा को कहने देवता नाम की कोई वस्तु होता नहीं है, केवल चतुर्थंत पद वैदिक शब्द है, इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, अग्नय स्वाहा, ऐसा चतुर्थंत पद के द्वारा आहुति देने से फल मिल जाता है, वेद मंत्र है वो फल मिलता है, देवता नाम की वस्तु नहीं होते, ऐसा उनका कहना है, किंतु देवता अधिकरण में उनका खंडन किया है। क्या देवता अधिकरण है वहां मीमांसक मत को खंडन करने के लिए है। आगे टीका में कहते हैं संबोधन नाम अग्रह तत्कृत अनात्मत्व दोषश्च त्वदिष्ट आत्मनों की तुल्य संगति, पूर्वादि अवशंका करता है, हमारे मत में जैसा दोष दिया वैसे आपके यहां भी दोष आएगा, संबोधन जो किया गया था प्राण ने नहीं सुना तो तुम्हारे आत्मा को तो सुनना चाहिए था, बृहन पांडर वास आदि दो ही व्यक्ति है वहां, हमारे पक्ष में दोष जो दोष दिया वो वहां आत्मा में तो नहीं सुना, वो भी भोगता नहीं होगा, फिर यदि प्राण भोगता नहीं होता तो आत्मा भी नहीं होगा, ये पूर्वादि कहना चाह रहा है। संबोधन नाम अग्रह तत्कृत अनात्मत्व दोषस्य, और नाम का ग्रहण न करने के प्राण को अनात्मा कह रहे हैं आप, तो नाम का ग्रहण तो आत्मा भी नहीं कर पा रहा है, वो भी अनात्मा हो जाएगा, तो समान है। संबोधन नाम अग्रह तत्कृत अनात्म दोषस्य त्वदिष्ट आत्मनो भी, सिद्धांति को जो इष्ट आत्मा है उसमें भी तुल्य समान है, इति संकते, पूर्वादि शंका करता है, संबोधन नाम का ग्रहण न करने से अनात्मा यदि प्राण होता है तो संबोधन नाम का आत्मा भी ग्रहण नहीं कर सका तो भी अनात्मा हो जाएगा, समान है। ये शंका करता पूर्वादि व्यतिरेक पक्षे भी वास्तव में कहा, व्यतिरेक माने प्राण से अतिरिक्त जो पक्ष है, दो ही है वहां, प्राण और आत्मा दो ही सुषुप्त में दो ही है। सिद्धांति का है आत्मा पक्ष है, ये भोक्ता आत्मा है मान रहे सिद्धांति। व्यतिरिक्त पक्षे भी माने प्राण से जो अतिरिक्त पक्ष है, आत्मवादी पक्ष है उनमें भी। अप्रतिपत्तिर वहां भी तो नहीं सुनता है, ज्ञान नहीं होता ना उस संबोधन का, इसलिए अयुक्तम वहां भी अभोक्तृत्व समान है, अयुक्त है वहां भी। यदि चेत आगे इसकी व्याख्या और है आगे पूर्वादि की साथ की टिप्पणी थी, प्राण अतिरिक्त आत्मपक्ष है, जो प्राण से अतिरिक्त आत्मपक्ष है, भोक्ता आत्मा को मान रहा जो पक्ष है, उसमें भी वही दोष आएगा। क्यों? उसने भी तो शब्द को नहीं सुना, तो न सुनने से अनात्मत्व तो उसमें भी आ गया। यदि प्राण शब्द को ग्रहण न करने से अनात्मा हो जाता है, भोक्ता नहीं बनता है, तो वो भी भोक्ता नहीं होगा, वही अनात्मा होगा, समान है। इसी के आगे व्याख्या है भाष्य में, यश प्राण व्यतिरिक्त भोक्ता, जिस वादी के मत में माने सिद्धांति के मत में प्राण से अतिरिक्त भोक्ता मान रहे जो जो वादी, यश जिस वादी के मत में, ये पूर्वपक्ष भाष्य चल रहा अभी, यश यश्य में नवगित सात आठ भी छूट गए पहले, अप्रतिपत्ति रहित है आठ छूट गई थी, संबोधन अप्रतिपत्ति अभोक्तृत्व कारण न युक्तम, ये कहना जा रहा पूर्वादि, संबोधन को ज्ञान न होने से अभोक्तृत्व होने में कारण नहीं है। यदि ऐसा मानोगे संबोधन को तो तुम्हारे यहां भी नहीं सुना है, वो भी भोक्ता नहीं होगा, ये कहा। नौ में कहते तब मते सिद्धांति मते, यही है यश्य मान सिद्धांति के मत में प्राण व्यतिरिक्त भोक्ता, प्राण से अतिरिक्त आत्मा को भोक्ता मान रहे सिद्धांति उनका भी, तस्यापि माने उनके मत में भी सिद्धांत में भी, दस की टिप्पणी है ना, तब आप ही आत्मनोभा तुम्हारे मत में अथवा तुम्हारे आत्मा में भोक्तित्व तो नहीं आएगा। बृहन इत्यादि नाम अभी संबोधन है, नाम तो पुकारा गया, बृहन इत्यादि नाम के द्वारा संबोधन करने पर बृहत्वादि नाम नाम तदा तत् विषयत्वात्, या तकार चाहिए विषयत्वात्, संबोधन आने पर बृहत्वादि नाम के द्वारा संबोधन करने पर उस काल में तत् विषयत्वात्, उसका विषय होना चाहिए, आत्मा का विषय होना चाहिए वो नाम, जब प्राण नहीं सुनता तो उसको सुनना चाहिए, तद विषयत्वात्, यहां तकार छुटा हुआ है, प्रतिपत्ति रुकता मैं आत्मा का विषय होने से ज्ञान होना चाहिए था उसको, उसका ग्रहण करना चाहिए था उस शब्द आदि को, यदि प्राण ग्रहण नहीं करता तो आत्मा को ग्रहण करना चाहिए था, किंतु न तो कदाचित अभी बृहत्वादि शब्द ही संबोधित प्रतिपद्यमान दृश्य थे, कभी भी सुश्रुति काली ने कभी भी बृहत्वादि नाम से पुकारने पर आत्मा संबोधित होता कभी भी नहीं दिखाई पड़ता है, कभी भी नहीं, जागृत स्वप्न सुश्रुति कभी भी नहीं, बृहत्वादि नाम जो बृहत है पांडरवास है सोमो राजा कहने पर आत्मा जगता हो ऐसा कभी भी नहीं देखा, आत्मा सुनता हो नहीं देखा गया है। तस्मात इसलिए इसी कारण से अकारणम अभोक्तृत्व संबोधन अप्रतिपत्ति, संबोधन के अप्रतिपत्ति में अभोक्तृत्व अकारण है, संबोधन न जाने से अभोक्ता होता है ये कहना कारण नहीं होता है, ये पूर्वाजी कहा। तस्मात अकारणम अभोक्तृत्व संबोधन अप्रतिपत्ति माने संबोधन न जानने से माने क्या होगा अभोक्ता होता है यह कहना घटता नहीं है, ये पूर्वाजी ने कहा। सिद्धांत का नौ ऐसी बात है, तद्वता तावन मात्र अभिमान अनुपत्ति है, पूरे शरीर में जिसका अभिमान है केवल प्राण में अभिमान नहीं है, और नाम था प्राण का वहां बृहन पांडरवास आदि, तद्वता वो प्राणवान है, वो तो प्राणी है, प्राण में ही प्राण है, तद्वान है, पूरे शरीर में अभिमान है उस आत्मा का, तो केवल प्राण में अभिमान नहीं है, केवल प्राण में अभिमान होता तो प्राण के नाम सुनने पर उठता हो व्यक्ति, किंतु शरीर में अभिमान वाला आत्मा पूरे शरीर में अभिमान वाला है, प्राण वाले में अभिमान करता है, तद्वत माने प्राणवत, प्राण वाला क्यों नहीं शरीर उसमें अभिमान है आत्मा का, तद्वत तावन मात्र अभिमान हो गए, जो तद्वान है प्राण वाला है तो केवल प्राण में अभिमान उसका नहीं है, पूरे शरीर में आत्मा का अभिमान, आत्मा माने प्राज्ञात्मा जीव आत्मा, कूटस्थ आत्मा नहीं, उसको तो कोई संबंध नहीं होता इसका, एक सिद्धांत का तद्वत माने प्राणवत, वो प्राण वाला है प्राण नहीं है, प्राणवान है, माने पूरे शरीर में अभिमान वाला है वो आत्मा। उसमें तावन मात्र अभिमान उत्पत्ति, तावन मात्र प्राण मात्र, प्राण मात्र में अभिमान नहीं हो सकता। इसलिए बृहन्नादि नाम प्राण का था, इसलिए आत्मा नहीं उठा, भोगता है आत्मा, ये कहना है। यश प्राण व्यतिरिक्त तो भोगता, ये इसका अर्थ कर रहे हैं सिद्धांत कर रहे हैं, जिसके प्राण से अतिरिक्त तो भोगता है, जिस वादी के मत में, हमारे मत में सिद्धांत मत में प्राण से व्यतिरिक्त तो भोगता है, अतिरिक्त है भोगता। स प्राणादिकरणवान, वो तो प्राणादिकरण वाला है, प्राण नहीं है वो, प्राणादिकरण वाला है, मतुब लगा दिया है, तद बताया ना, तद्वान है, मतुब लगा के बोला, प्राणादिकरण वाला है वो, प्राणी है आत्मा, आत्मा प्राण नहीं प्राणी है, प्राण वाला है, जैसे दंडी होता है ना, दंड वाले को दंडी कहते हैं, प्राण वाले को प्राणी, आत्मा प्राणी है, प्राण नहीं प्राणी है, प्राण वाला है। इसलिए प्राण का नाम होने से प्राणी कैसे उठेगा, वो तो पूरे शरीर में अभिमान करने वाला है, उसका नाम नहीं दिया, ये कहा, वो तो प्राणी है। तस्य न प्राण देवता मात्र अभिमान, उस आत्मा का केवल प्राण देवता में अभिमान नहीं है, पूरे शरीर में अभिमान है, व्यापक है, शरीर में है अभिमान, न प्राण देवता मात्र अभिमान तस्य, तीन नंबर की टिप्पणी है ना, आत्मा न मम वाइवा, मन मेरे बात में अर्थ, आत्मा में ये अर्थ आएगा, वो तो केवल प्राण अभिमान नहीं है, नाम लिया गया था प्राण का वहां सुषुप्ति काल में, गृहन पांडरवास सोमो राजा, किंतु आत्मा जो है केवल प्राण मात्र नहीं, प्राण वाला है वो, पूरे शरीर में अभिमान वाला है, इसलिए आत्मा नहीं जगह उसके मात्र से नाम लेने से, सही है, अभोक्ता होने से नहीं, भोक्ता है आत्मा, ये कहना है। यथा हस्ते कहते हैं, जैसे पूरे शरीर में कोई व्यक्ति देवदत्ता आदि व्यक्ति है, पूरे शरीर में अभिमान रखने वाले को ये मैं शरीर हूं करके हाथ में बोलेगा, हस्ता बोलने पर वो उसको बोध होगा देवदत्ता को नहीं, एक देश को बोलने से नहीं होता, आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त है, केवल प्राण नाम से नहीं जगता, ये दृष्टांत दिया, जैसे पूरे शरीर में अभिमान करने वाले व्यक्ति का हाथ में केवल हाथ में अभिमान नहीं होता, मैं हाथ हूं नहीं बोलेगा वो क्या, हाँ हाथ हूं नहीं बोलेगा, ऐसा ही यहां भी है, जरा हस्ते जैसे पूरे शरीर में अभिमान वाले का हाथ में अभिमान नहीं होता, पूरे शरीर में अभिमान होता केवल मैं हाथ हूं कभी नहीं बोलता वो व्यक्ति, इसी प्रकार तस्मात प्राणनाम संबोधन है कृष्ण विमान लो युक्ता एवं अप्रतिपत्ति, प्राण का नाम का संबोधन है वहां गृहन पांडरवास, प्राण नाम के संबोधन होने पर कृष्णाभिमान पूरे शरीर में अभिमान वाला है आत्मा, युक्ता है वह प्रकृति, उसको ज्ञान न होना ठीक है, उसको ज्ञान न होना ठीक है, इसलिए आत्मा नहीं उठा उस काल में, यह है प्राण का नाम लिया था, प्राण मात्र में अभिमान वाला नहीं है आत्मा, पूरे शरीर में अभिमान वाला है, आत्मा का नाम नहीं लिया इसलिए नहीं उठा आत्मा, कृष्ण हमारे पूरे शरीर में व्याप्त है, पूरे शरीर में अभिमान वाला है कहना है, इसलिए उसको तो न उठना ठीक ही है, और प्राण का नाम लिया यदि प्राण भोक्ता होता तो उठना चाहिए था, नहीं उठ सका इसका मतलब भोक्ता नहीं है, अभोक्ता है प्राण, तो ये सिद्ध होता है, ये सिद्धांत क्या है। टिप्पणियां चार पांच, चार प्रकार संघात बता एक देश मात्र अनभिमान, एक देश मात्रा अनभिमानात है, वहां मात्रा चढ़ा देना चाहिए, संघात वाले का पूरे समुदाय वाहन जो होगा ना, पूरे शरीर संघात वाला है उसमें, एक देश मात्र अनभिमानित मानित्व, एक देश मात्र में अभिमान नहीं होता उसका, न अभिमानित्व अनभिमानित्व, मात्रा चढ़ा देना चाहिए, मात्रा छूट गया। संघात बता एक देश मात्र अनभिमानित्व, कहा संघात वाले का ना एक देश मात्र में अभिमान नहीं होता, माने पूरे शरीर में जिसका अभिमान है, प्राण एक देश में है, एक देश है तो एक देश में अभिमान नहीं होता, उसी देश मात्र में अभिमान नहीं होता, ये कहा। पांच में कहते अश्रवणम, पांच में कहा युक्ता एवं अप्रतिपत्ति, कहा था ना कृष्णाभिमानी आत्मा पूरे शरीर में अभिमान वाला है, इसलिए प्राण का नाम लेने पर अश्रवण होना ठीक है उसका, ये पांच में कहते अश्रवणम युक्ता युक्ता युक्ता एवं कहा, माने वो नाम का श्रवण न होना घट जाता है, क्यों पूरे देश में अभिमान वाला है वो, पूरे शरीर में एक देश में उसका नाम अभिमान नहीं होता, एक देश मात्र में, इसलिए उसको उस काल में न उठना ठीक है, सब समझना ठीक है, एक न तो प्राण से साधारण नाम संयोग असाधारण समझो, यहाँ प्राण का न उठना ये ठीक नहीं है, असाधारण नाम प्रयोग किया जो उसी का नाम का प्रयोग है प्राण का, असाधारण नाम है प्राण का ही नाम प्रयोग किया था बृहन पांडरवास इत्यादि शब्दों से। न तो प्राणस्य असाधारण नाम संयोगे, असाधारण नाम का संयोग हो गया वहां संबंध हो रहा प्राण के साथ, ऐसा होने पर उसको भोक्ता होता तो जरूर सुनता हो, भोक्ता नहीं जड़ है सिद्ध होता है। एक असिद्धांत छह की टिप्पणी में कहते हैं अप्रतिपत्ति युक्ता ही ज्ञान है, प्राण में जो अप्रतिपत्ति है युक्ता है क्यों जड़ है वो, मैं अप्रतिपत्ति होना ठीक नहीं था यदि भोक्ता होता तो सुनना चाहिए था, क्यों उसका असाधारण नाम का प्रयोग किया वहां, साधारण नाम नहीं असाधारण नाम है प्राण का नाम हो बृहन पांडरवास आदि तो सुन नहीं सका, इसका मतलब भोक्ता नहीं है। ठीक है देखें संग्रहितम चौद्यम विवृणती कहा, जो संग्रह में कहा था पूर्वादि ने उसी का आगे व्याख्या करता है, कहा था आपके मत में भी तो वही होगा पूर्वादि ने कहा था आपके यहां भाई तो बृहन पांडरवास करने पर यदि प्राण नहीं जगा तो आत्मा को जगना चाहिए था क्यों नहीं जगा, तो समान दोष है यदि संबंध अग्रहण होने के कारण से अभोक्ता होता है तो आत्मा भी अभोक्ता हो जाएगा, ये कहा उसी को व्याख्या करता पूर्वादि यश्य कहा यश्य जो प्राण व्यतिरिक्त तो भोक्ता, जिस वादी के मत में प्राण से अतिरिक्त तो भोक्ता है उसके में तस्या उस वादी के मत में भी बृहन इत्यादि नाम भी संबोधन है, संबोधन हुआ बृहन पांडरवास आदि नाम से संबोधन होने पर बृहत्वादि नाम नाम तदा तद विषयत्वाद, बृहत्वादि नाम के द्वारा उस काल में उसका विषय होने से माने प्राण से अतिरिक्त जो मानने वाले हैं उनके उसके उसका वस्तु का विषय है वो बृहत्वादि नाम होने विषयत्वाद प्रतिपत्ति रूपता ज्ञान होना चाहिए था उसको जगना चाहिए था। ठीक है हमें कहते हैं तदा माने तदा दिया है भाष्य में उसका अर्थ करते हैं सुषुप्ति दशायाम, सुषुप्ति काल में जो बृहन आदि नाम देने पर तो उसको आत्मा को उठना चाहिए था तदा सुदशा प्रतिपत्ति रूपता है संबंध उसको ज्ञान होना चाहिए शब्द आने पर यदि भोक्ता होता तो तद विषयत्वात है ना माने इति इति अतिरिक्त आत्म विषयत्वात माने अतिरिक्त आत्मा मानते हो प्राण से अतिरिक्त आत्मा मानते हो तुम उसका विषय बना हुआ वो नाम तो उठना चाहिए उसको नहीं उठा तो आगे अस्ति एव अतिरिक्त से आत्मना संबोधन सर्वणम संबोधन शब्द सर्वणम इति नित्य एक देशी बोले पूर्वादि से कि नहीं है अतिरिक्त जो आत्मा है ना प्राण से अतिरिक्त आत्मा उसका शब्द का श्रवण हो जाता है उस काल में बृहन पांडरवास आदि कहने पर संबोधन श्रवण हो जाता है यदि चेत ऐसा कहे तो पूर्वादि बोलेगा न क्यों तो पूर्वादि का कहना है क्या न तो कदाचित अभी बृहत्वादि शब्द ही संबोधित प्रतिपद्यमानो दृश्यते कभी भी ऐसा नहीं देखा जाता है आत्मा बृहन आदि नाम से जाना जाता हो सुनता हो कभी भी नहीं देखा कभी सुषुप्ति काल की बात नहीं कभी भी बृहन आदि नाम से पुकारने पर आत्मा जगता हो ऐसा नहीं देखा है उसको ज्ञान होता हो नहीं देखा तस्माद यही कहा वास्तव में तस्माद पूर्वादि ने कहा था अकारण अभोक्तृत्व संबोधन अप्रतृत्व प्राण को अभोक्ता मानने में संबोधन नहीं सुना इसलिए अभोक्ता है कहने में कारण नहीं है कोई ऐसा पूर्वादि कहा था सिद्धांत न बोलेंगे ठीक है त्वदिष्ट आत्मना संबोधन शब्द अप्रतिपत्तो अपि वक्तृत्व तो अंगीकार तत्शब्दार्थ पूर्वादि में जो तस्मार कहा था वो तत्शब्द का अर्थ बता रहे टीका में तस्मार जो पूर्वादि की भाषा में है उसका तत्का अर्थ यही है त्वदिष्ट आत्मना तो तुम्हारा जो इष्ट आत्मा है प्राण से व्यतिरिक्त आत्मा मान रहे तुम तो त्वदिष्ट आत्मना संबोधन शब्द अप्रतिपत्तो अपि संबोधन शब्द नहीं सुना है उसने बृहन पांडरवास कांड पर प्राण से अतिरिक्त वाले सुना क्या नहीं उठा उस काल में संबोधन शब्द अप्रतिपत्तो अपि भोक्तृत्व अंगीकार जैसे अंगीकार होता है तुम स्वीकार कर भोक्ता मान रहे हो उसको संबोधन शब्द अनुसन इसी प्रकार संबोधन शब्द अनुसन पर भी प्राण भोक्ता हो जाता है ये पूर्वादि का कहना है। अभोक्तृत्व प्राण से विशेष भाष्य में जो अभोक्तृत्व पद है उसके आगे प्राण से संबोधन अप्रतिपत्ति ये कोई नियम कारण नहीं है संबोधन न सुनने के कारण से अभोक्ता होता है प्राण इसमें कोई कारण नहीं मिलता है तो पूर्वाज ने कहा आगे सिद्धांत बोलेंगे आप सिद्धांत कहते हैं यथा हस्ता पादो अंगुली इत्यादि नाम उतौ मैत्र व्यक्ति सोया हुआ है एक मैत्र व्यक्ति सोया हुआ है उस काल में मैत्र को उठाने के लिए कोई बोलता हस्ता पाद अंगुली ऐसा बोलता हो तो मैत्र उठेगा कि नहीं उठेगा? क्यों? वो केवल हाथ में उसका अभिमान नहीं है, केवल अंगुली में अभिमान नहीं है, केवल पाद में अभिमान नहीं है उस मैत्र का, पूरे शरीर में अभिमान है, इसलिए नहीं उठता। ये दृष्टांत दे रहे हैं। आत्मा का प्राण एक देश हो जाता है, आत्मा सर्वदेश पूरे शरीर में है, तो एक देश के उच्चारण से सर्वदेशी नहीं उठता, इसका दृष्टांत दे रहे हैं। ये दृष्टांत है, यथा हस्त मैत्र व्यक्ति सोया हुआ है, अव्वा जाकर कोई हस्त करके संबोधन करेगा, हस्त पाद ऐसा बोलेगा, अंगुली बोलेगा, तो इत्यादि नाम उगत इत्यादि नाम कथन करने पर मैत्रो न उत्तिष्ठति, मैत्र व्यक्ति वहां उठता नहीं है। क्यों? उसका नाम लिया ही नहीं, एक देश का नाम लिया, वो अंगुली का नाम लिया, मैत्र अंगुली थोड़ी है, वो तो पूरे शरीर वाला होता है मैत्र, ऐसा है। तो न उत्तिष्ठति सर्वदेहाभिमानित्व, क्यों? सर्वदेह में अभिमान रखने वाला होता है मैत्र, पूरे शरीर में अभिमान, केवल अंगुली में अभिमान नहीं है, पूरे शरीर में अभिमान वाला है, हस्त अंगुली पाद अंग नहीं उठता मैत्र। तन्मात्र अनभिमानित्वाद, केवल अंगुली हस्त आदि मात्र में अभिमान नहीं है उसका, इसलिए उठता नहीं है। एवं इसी प्रकार समझना, यहां भी आत्मा जो है पूरे शरीर में अभिमान वाला है, केवल प्राण मात्र में अभिमान नहीं है उसका, इसी कारण से प्राण का नाम लेने पर नहीं उठा आत्मा, ये कहना है। एवं काश्य इष्ट आत्मा, जो काशीराज को इष्ट आत्मा है, भोक्ता है वो उस आत्मा का, सर्व कार्य का करण अभिमानित्वाद, वो पूरे शरीर माने शरीर इंद्रिय पूरे में अभिमान है, प्राण में भी है, केवल प्राण में ही नहीं, पूरे शरीर इंद्रिय आदि में है, कार्यकरण संघात में अभिमान रखने वाला है काश्य इष्ट जो आत्मा है उसका। इसलिए अंगुली स्थानीय जो प्राण मात्र, अंगुली के स्थान मात्र में जो प्राण है, उसके नाम लेने पर कैसे उठेगा? जैसे मैत्र व्यक्ति पूरे शरीर में अभिमान रखने वाला है तो अंगुली गाने पर नहीं उठता, इसी प्रकार राजा का जो अभिप्राय है आत्मा है, वह केवल प्राण कहने पर नहीं उठा, एक देश का नाम लेने पर नहीं उठा, भोक्ता है वो, ये कहना है। प्राण मात्र तद अभावात माने अभिमानाभावात, केवल प्राण मात्र में राजा का अभिमान नहीं है इसका, आत्मा का पूरे शरीर में अभिमान है आत्मा का। तदभावात तन्नाम अग्रहणम, इसलिए वो नाम का ग्रहण नहीं करा, नहीं किया आत्मा। क्यों? वो प्राण का नाम है, वो पूरे शरीर का नाम नहीं है, वो आत्मा का नाम नहीं हुआ अग्रहण। न तो अचेतन अत्वात इति परिणति, अचेतन है इसलिए नहीं सुना, ये बात नहीं, चेतन है वो, एक देश का नाम होने से नहीं ग्रहण किया। यही है टिप्पणी नौ नंबर की, नौ में कहते हैं अभिमाना भावात बोल दिया, केवल उसी देश केवल प्राण में अभिमान नहीं उसका, इसलिए नहीं उठाओ। न तदवता करके भाषण में कहा, न तदवता वो प्राणवत है, प्राण वाला है आत्मा, प्राण नहीं है, प्राण वाला है आत्मा, तदवता माने प्राणवत, प्राण वाला है आत्मा। तावन मात्र अभिमान अभिमान अनुपत्य, प्राण मात्र अभिमान नहीं होता उसका, उसका तो पूरे शरीर में अभिमान है। कहा ठीक है, हम बोलते हैं तदेव स्फुट, उसी बात को स्पष्ट करते हैं, केवल प्राण मात्र अभिमान नहीं है, पूरे शरीर में अभिमान है, उसी स्पष्टीकरण करते हैं। तदेव दस की टिप्पणी में कहा संग्रह वाक्य में वह, इस संग्रह वाक्य था न तदवता तावन मात्र अभिमान अनुपत्य कहा था, वो संग्रह वाक्य है, उसकी आगे व्याख्या है। यश्य प्राण व्यतिरिक्त भोक्ता वाष्य का, जिस मेरे अतः जिस बादी के मतलब प्राण से अतिरिक्त भोक्ता है, आत्मा को भोक्ता मानने वाला बादी है जो उसका, स प्राणादिकरणवान, वो प्राणादिकरण वाला है, प्राण नहीं है वो प्राणादिकरण वाला है, धन नहीं है धन वाला है, ऐसा है प्राणादिकरण वाला है, करण वाला है, वो प्राणी है, कैसा है? प्राण वाला को प्राणी बोला जाता है, जैसे धन वाले को धनी बोला जाता है, वो प्राण वाला है, प्राण नहीं है, इसलिए प्राण का नाम लेने पर नहीं उठा। जो धनी व्यक्ति को धना बोलने को तो उठेगा, धनी बोले तब तो उठेगा, ऐसा प्राणी तस्य न प्राण देवता मात्र अभिमान, प्राण देवता मात्र में उसका अभिमान नहीं है आत्मा का, क्यों? उसका पूरे शरीर में अभिमान है, यथा हस्ते, जैसे किसी व्यक्ति का केवल हाथ में अभिमान नहीं होता, पूरे शरीर में अभिमान होता है। हस्ता बोलेंगे तो व्यक्ति उठेगा नहीं, बोलेगा नहीं कुछ भी, क्यों? उसके एक देश है, वो व्यक्ति का नाम हाथ नहीं है। व्यक्ति का नाम देवदत्ता जी, वो अलग होगा नाम पूरा, हाथ नहीं, पाद बोले नहीं सुनेगा वो, करुणा बोल दो नहीं सुनेगा, शरीर का जो नाम होगा वो लेने पर सुनेगा। ठीक है, इसकी प्राण मात्र प्राण प्राणिकरण बतो अभिमानाभावे फलितमः, प्राण मात्र में प्राणाधिकरण वाले का माने आत्मा का अभिमान का अभाव में निष्पन्न क्या हो बताते, तस्मात करके भाष्य में कहा, तस्मात प्राण नाम संबोधन है, संबोधन प्राण नाम का है, बृहन पांडरवास सोमो राजा प्राण का नाम लिया है वहां सुषुप्ति काल में, संबोधन यही है। तो उसके द्वारा कृष्णाभिमान हो, पूरे शरीर में अभिमान वाला आत्मा तो इसलिए युक्ता एवं प्रतिपत्ति, वो नहीं सुनना ठीक है, वो ज्ञान नहीं होना ठीक है। ठीक है, बोलते हैं चंद्रस्यापि प्राणिक देशत्वात् तन्नाम भी संबोधने कृष्णाभिमानी स न उत्तिष्ठति, अत्रापि अंगुल्यादि दृष्टांत उपपत्ति इति आशंका। अब पूर्वादि आक्षेप करता है, चंद्रस्यापि, चंद्रमा भी जो कहा ना प्राण का एक देश है, वो प्राण का एक देश है, जैसे अंगुल्यादि एक व्यक्ति का एक देश होता है, उसी प्रकार चंद्रमा आदि जो देवता का नाम लिया वो प्राण का एक देश है, वहां सोम नाम लिया है, प्राण का नाम तो लिया नहीं है, इसलिए नहीं उठा प्राण, भोगता है वो, ये उसका कहना है पूर्वादी का। चंद्रस्यापि प्राणिक देशत्वात्, वो देवता नाम से जो चंद्र लिया ना वो प्राण का एक देश है, जैसे व्यक्ति का एक देश अंगुली आदि होती है, प्राण को आपने कहा आत्मा का एक देश, शरीर तन्वान का एक देश होता है, चंद्रमा प्राण का एक देश है, एक देश होने से तन नाम भी चंद्र नाम से तो बोला गया, पुकारा ना संबोधन, प्राण का नाम तो लिया नहीं, तन्नाम भी संबोधन है, वो चंद्र नाम के द्वारा संबोधन करने पर कृष्णाभिमानी जो प्राण है संपूर्ण में अभिमान करने वाला है, इसलिए न उत्त स न उत्तर स मारे प्राण न उत्त न उत्तिष्ठ, प्राण नहीं उठा, अभोक्ता होने से नहीं उठा, ये बात नहीं, भोक्ता है वो, तो पूर्वादी की शंका है। अब जो भी हो पूर्वादी बोल रहा है, ये पूर्वादी बोल रहे हैं चंद्रमा प्राण का एक देश है, इसलिए एक देश का नाम ले लिया, प्राण का नाम नहीं लिया, इस कारण से प्राण नहीं उठा, समान उत्तर है ऐसा पूर्वादी ने कहा। कहते हैं तन नाम अभी ग्यारह की टिप्पणी में कहा चंद्र नाम अभी, चंद्र नाम के द्वारा पुकारा गया, सोम राजा इत्यादि कहा है वहां, प्राण का नाम तो लिया नहीं है, इस कारण से वो नहीं उठता है, वो एक देश है चंद्रमा। न उत्तर से बारह में कहा सवन प्राण, प्राण नहीं उठता है इसलिए, क्यों? प्राण का नाम लिया ही नहीं, वह एक देश का नाम लिया इसलिए नहीं उठा, वो भोक्ता है। ये कहा तो क्यों? अत्रापि अंगुली आदि दृष्टांत होते, आपने जो अंगुली आदि का दृष्टांत दिया था वैसे यहां भी वही दृष्टांत हो जाएगा हमारे लिए भी, जैसे मैत्र के अंगुली आदि का अनुभव, मैत्र नहीं उठता, क्यों? एक देश है उसका, उसका नाम लिया, अंगुली शब्द प्रयोग किया, मैत्र का नाम नहीं लिया, नहीं उठता, इसी तरह प्राण का एक देश है चंद्र, चंद्र का नाम लिया है वह संबोधन में सुश्रुते, इसलिए नहीं उठा प्राण, भुगता है वो, ये उनका कहना है। तेरह के टिप्पणी में कहा प्राणी भी, प्राण में भी वही दृष्टांत हो जाएगा, जो दृष्टांत आपने अंगुली आदि का दिया वही दृष्टांत प्राण के लिए भी हो जाएगा। ये कहा तो उससे उत्तर देते हैं, नतु कहा, नतु प्राण से असाधारण नाम संयोग, प्राण का असाधारण नाम का प्रयोग होने पर वहां अज्ञान होना संभव नहीं है, ये सिद्धांत कहते हैं। कैसे तो टीका में बताएंगे इस बात को, गुत्तवत तस्य सर्व वस्तु समाप्त, प्राण सर्वत्र व्याप्त है, चंद्रमा में भी है, प्राण में भी, सर्व जितने प्राणी है सब में व्याप्त है, वो प्राण सब में है ना, जैसे गुत्त तो पूरे गाय में व्याप्त है, मनुष्य तो पूरे मनुष्य में व्याप्त है, एक मनुष्य मरने पर भी मनुष्य तो नहीं मरता, दूसरे व्यक्ति में दिखाई पड़ता है, ऐसी स्थिति है, व्याप्त है गुत्व, एक गाय के मरने से गुत्व नहीं मरेगा, दूसरे गाय में दिखाई पड़ता है, वैसे प्राण भी यही कहना है। ये टीका में कह रहे हैं इसी को, गुत्ववत तस्य माने प्राणस्य, तस्य शब्द का प्राण चौदह में बोला है, प्राण से, प्राण जैसे गुत्व के समान, गुत्व पूरे गाय में व्याप्त है, क्योंकि पर प्राण भी प्राण जितने प्राणधारी में प्राण व्याप्त है सब में व्याप्त होने से सर्व वस्तु सु सारे वस्तु पंद्रह में कहते हैं इस बात को प्रत्येकम एक एक करके सब में प्राण है सभी वस्तु में प्राण है समाप्तेर माने व्याप्त है व्याप्त है सर्वत्र समाप्त अर्थ व्याप्त है अहम इति सर्वत्र अभिमान संवाद सर्वत्र है तो सभी में अहम बोलने का अभिमान संभव है वहां वो चंद्रमा में भी है यहां भी है वहां भी है सर्वत्र है तो सर्वत्र अहम बोल सकता है वो प्राण अभिमान संवाद चंद्र नाम उक्त अपनी न अप्रत्यता चंद्र नाम से कहने पर भी प्राण को अज्ञान होना संभव नहीं है यदि भोक्ता होता तो ज्ञान होता चंद्र नाम कहने पर भी ये सिद्धांत ने कहा कहना है ठीक है मैं आगे प्राणवत चिदात्मनो पूर्णतया सोलह व्याप्त है बोल दिया वो व्याप्त है सभी वस्तु में व्याप्त है प्राण जैसे गुत तो सभी गाय में व्याप्त है इस प्रकार प्राण सर्वत्र है इसलिए प्राण नाम से कहने पर चंद्रमा में भी अभिमान उसका है इसलिए उसको उठना चाहिए था भोक्ता होता तो नहीं उठा भोक्ता नहीं सिद्धांत देता ठीक है मैं आगे प्राणवत चिदात्मनो भी पूर्णतया सर्वात्मा अभिमान सिद्धेर बोधा बोधो तुल्य इतिहास पूर्ववादी बोलता है जैसे प्राण सर्वत्र व्याप्त है चिदात्मा भी सर्वत्र व्याप्त है आत्मा का कहां अभाव है तो फिर बोधा बोध समान है यदि प्राण का बोध होता है आत्मा का बोध होता है तो प्राण को भी होना चाहिए आत्मा भोक्ता है तो प्राण भी भोक्ता होना चाहिए यदि प्राण भोक्ता नहीं होता आत्मा भी भोक्ता नहीं होगा जैसे प्राण सर्वत्र है तो आत्मा भी तो सर्वत्र व्याप्त है ये पूर्ववादी यही कह रहा है प्राणवत जैसे प्राण सर्वत्र व्याप्त है जैसे गुत्व है उसी प्रकार व्याप्त है प्राण प्रत्येक वस्तु में प्राण है तो सिद्धांत ने कहा था चंद्रमा में प्राण है एक आ तो पूर्ववादी बोलता है प्राणवत जैसे प्राण उसी प्रकार चिदात्मनो भी पूर्णतया चिदात्मा भी पूर्ण है व्याप्त है पूर्ण होने से सर्वात्मा अभिमान सिद्धि वो भी सर्वात्मा अभिमान की सिद्धि उसमें भी है तो बृहन आदि नाम बोलने पर क्यों नहीं उठा वो फिर प्राण का नाम लेने पर क्यों नहीं उठा यदि वो भोक्ता होता तो सिद्ध बोधा बोधो तुल्य यदि आत्मा में बोध है तो प्राण में भी बोध है यदि प्राण में अबोध है तो आत्मा में भी अबोध है समान है फिर एक ही पक्ष लेकर के दोष देते कि प्राण नहीं जानता आत्मा जानता है प्राण भोक्ता नहीं आत्मा भोक्ता है कैसे ये बात हो सकती है ये शंका है पूर्वादि की उत्तर देते सिद्धांति बोलते हैं कि देवतात्मत्व तो अनभिमानाच आत्मन देखो प्राण में देवतात्मत्व तो की अभिमान है मैं चंद्र देवता हूं अभिमान है किंतु आत्मा में देवतात्म की अभिमान नहीं आत्मा माने जीवात्मा सुषुप्ति की आत्मा एक शरीर में अभिमान उसका होता है मैं देवता हूं ऐसा अभिमान नहीं होता इसका ये कहना है देवतात्मत्व तो अभिमान अनभिमानाच आत्मन देवतात्मत्व तो जो है ना अभिमान नहीं है आत्मा का प्राण का है यदि प्राण भोक्ता होता है तो चंद्रनाम आने पर भी उसको सुनना उठना चाहिए था और चंद्रमा के नाम प्राण के नाम लेने पर आत्मा नहीं उठता क्यों देवतात्मा में अभिमान नहीं आत्मा का ठीक है टिप्पणियां हैं सात आठ दो सात में प्राण देवतायाम न आत्मत्व अभिमान प्राण देवता में आत्मत्व का अभिमान नहीं है इसलिए प्राण नाम आने के कारण नहीं उठा आत्मा यही है आत्मा नाम चित जो चेतन है ना जीवात्मा इसके ये बात है आगे भाष्य में कहते हैं पूर्वादि बोलेगा स्वनाम प्रयोगे की अपना नाम प्रयोग करने पर भी अप्रतिपत्ति दर्शनात् अयुक्तम कहते महाराज ऐसा है जो किसी देवदत्ता एकदत्ता आदि व्यक्ति होते हैं ना नाम होता है जो स्वनाम अपना नाम शरीर का जो नाम होता है वो प्रयोग करने पर भी अप्रतिपत्ति दर्शनात् ज्ञान नहीं होता ऐसा देखा है नहीं सुनता कभी ऐसा हो जाता है इस वजह से आत्मा भोक्ता होता है मानना ठीक है जेत माने इसी का आगे व्याख्या है पूर्वादि की सुषुप्तस्य ये लौकिकम नामम सोया हुआ व्यक्ति का जो लौकिक नाम होगा देवदत्त एकदत्त जो नाम होगा अभी सुषुप्त अवस्था में है उसका यद लौकिकम यद देवदत्ता आदि नाम जो देवदत्ता एकदत्त नाम था वो भी अभी सोया हुआ है सुषुप्त अवस्था उसका नाम तेनापि उस नाम के द्वारा भी संबुद्ध मान सुषुप्ति काल में जगाने पर देवदत्त जगाने पर संबुद्धिमान कदाचित न प्रतिदिन, कभी तो उठ जाता है सुनता है ठीक है, कभी नहीं सुनता, अपना नाम लेने पर व्यक्ति कभी कभी नहीं सुनता है, प्रगाढ़ निद्रा में होगा कभी नहीं सुनता, कदाचित इसलिए बोल रहा पूर्वाधिक कभी नहीं सुनता, तो इससे अभुक्ता हो जाएगा आपका। तो इसी कारण प्राण भी कभी नहीं सुना, उसने सुषुप्ति में अपना नाम नहीं सुना, जैसे लौकिक देवदत्तादि व्यक्ति सुषुप्ति में जाता है उस काल में उसका नाम लेने पर कभी तो सुनता है कभी नहीं सुनता है, हमेशा सुनना कोई नियम नहीं है, कदाचित लगा लिया, कदाचित न प्रतिबद्ध थे, वो नाम का ग्रहण नहीं करता कभी कभी, लौकिक व्यक्ति नाम दे रहे प्रतिबद्ध थे, सुषुप्त सुषुप्त पुरुष कभी कभी लौकिक नाम को ज्ञान नहीं कर पाता पुकारने पर भी। कहा एक नंबर टिप्पणी में कहा मैंने प्रतिपद्य में श्रृण न श्रृणती, यह अर्थ होगा अपना नाम सुनता नहीं कभी कभी। तथा उसी प्रकार भोक्ता भी सन प्राण, प्राण भोक्ता होता हुआ भी, प्राण भोक्ता है अभोक्ता नहीं, भोक्ता होता हुआ प्राण न प्रतिपद्य थे सुशुद्ध में सुना उसने, इति चेत ऐसा बोले पूर्व पक्ष बोले तो सिद्धांत बोलते न ऐसा हो नहीं सकता, आत्म प्राणयो सुप्तत्व सुप्त असुप्तत्व विशेष उपत्ते कहते हैं, देवदत्तादि व्यक्ति और प्राण में विशेषता है, प्राण सोया हुआ नहीं है जगा हुआ है और ये सोया हुआ है, दो में फर्क है, आत्म प्राणयो आत्मा ने देवदत्तादि व्यक्ति है इसमें और प्राण ये दो में, सुषुप्त व्यक्ति का दृष्टांत दिया है इसने, तो आत्म प्राणयो आत्मा और प्राण में सुप्त असुप्तत्व विशेषा, एक में सुप्तत्व है एक में असुप्तत्व धर्म है, माने प्राण कभी सोता नहीं है जगा हुआ होता है वो असुप्त है जगा हुआ है और देवदत्तादि व्यक्ति सोया हुआ है, ये विशेष है इसलिए नहीं सुनता वो कभी, और प्राण सोया हुआ नहीं उसको उसका नाम आने को सुनना चाहिए उसको, क्यों नहीं सुना यदि भोक्ता होता तो, ये सिद्धांत कह रहे ना आत्म प्राणयो सुप्त असुप्तत्व विशेष उपत्ते है, आत्मा और प्राण में सुप्तत्व असुप्तत्व धर्म विशेष हो जाता है, क्यों सुप्तत्वात् प्राणग्रस्ततया उपरत करण आत्मा, आत्मा सुप्तत्वात् सुप्त है क्यों प्राण ने इंद्रियों को उपर ग्रहण कर दिया है, उपरत हो गए इंद्रिय प्राण में उपरत हो गए सब इंद्रिया उस काल में आत्मा की, आत्मा को जो सुनने के साधन आदि थे ना श्रवण आदि करने के साधन जो थे वो प्राण में लीन हो गए हैं उस काल में सुषुप्ति काल में, सुप्तत्वात् प्राणग्रस्ततया उपरत करण आत्मा, प्राण से ग्रस्त हो गया है उपरत हो गया इंद्रिया जिस आत्मा की जिससे सुनना आदि काम होना था ऐसे आत्मा, स्वनाम प्रयोज्यमान वो भी देवदत्तादि नाम का प्रयोग होने पर भी सुषुप्ति काल में, क्यों इंद्रिया सुप्त हो गए वहां, क्यों प्राण में लीन हो गए हैं सब इंद्रिया सब सारे के सारे, इसलिए प्रयोज्यमान भी अपना नाम का प्रयोग होने पर भी न प्रतिबद्ध थे सुन नहीं पाता, ये स्थिति है, न तो तद अशुप्त से प्राणस्य, प्राण तो जगा हुआ है देवदत्तादि व्यक्ति तो सोया हुआ है, क्यों ये इंद्रियां काम नहीं कर रही है, इंद्रियां सब प्राण में लीन हो रखी है सुषुप्ति काल में उसकी, इसलिए नहीं सुन सका, देवदत्त शब्द देने पर भी कभी नहीं सुन सकता, किंतु प्राण तो जगा हुआ होता है, न तो तद अशुप्त से प्राणस्य, अशुप्त प्राण का भोक्तृत्व यदि भोक्ता होता तो उपरत करणत्व संबोधन अग्रहण वायुक्तम, प्राण भोक्ता होता यदि तो कर्ण उपरत होना भी संभव नहीं था और संबोधन का अग्रहण होना भी संभव नहीं था, संबोधन का ग्रहण होना चाहिए था, क्यों जगा हुआ है और मालिक स्वयं जगा हुआ है तो सेवक कैसे सोते, इंद्रिया सो भी नहीं सकती वहां, प्राण यदि जगा प्राण तो जगा हुआ है, यदि स्वामी जगा हुआ है तो सेवक नहीं जग मैंने सो नहीं सकते, इंद्रिय भी जगी हुई होती है वहां, ये मानना पड़ेगा प्राण यदि भुक्ता होता तो, ये क्या है न तो तद अशुप्त से प्राण से, प्राण जगा हुआ है अशुप्त है सोया नहीं है, इसलिए प्राण भोक्तृत्व यदि भोक्तृत्व होता भोक्ता होता प्राण उस स्थिति में उपरत करणत्व संबोधन अग्रहत्व नहीं उत्तम, यही है उपरतकरण होना भी संभव नहीं है, क्यों स्वामी काम कर रहा हो तो सेवक सोना संभव नहीं है, इंद्रिया भी काम करना चाहिए उस काल में यदि प्राण भोक्ता होता तो, और संबोधन का अग्रहण होना भी संभव नहीं, ग्रहण होना चाहिए किंतु संबोधन का ग्रहण नहीं हो रहा है इसलिए प्राण भोक्ता नहीं है, प्राण आदि आत्मा का धारण है तो जीवात्मा सोने तो ये भी सोना पड़ेगा। नहीं, प्राण सोता नहीं ना, प्राण सो जाए तो काम ही अलग हो जाएगा। जीवात्मा सोता है, प्राण नहीं सोता। कहा जाता है जीवात्मा आधार है ना वो प्राण का। जीव प्राण धारण है, जीव प्राण को धारण करने वगैरह जीव बोलते हैं। जीवात्मा सोने तो फिर ये भी सोना पड़ेगा। प्राण सोएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर उसके उठते उठते उठते तो और ही काम हो जाएगा। स्थिति ऐसी है, माने प्राण भोक्ता नहीं है सिद्ध करना। ठीक है, विशिष्ट से आत्मा तो कहते हैं किस आत्मा को लेकर के व्यापकता बोल रहे हो तुम? सिद्धांत पूछ रहे हैं, जैसे सिद्धांत का प्राण व्यापक है, सभी में विद्वान है, गुप्तवत कहा, आत्मा भी वैसे ही पूर्वादि कह रहा है। तो सिद्धांत भी पूछते हैं कौन आत्मा के लेकर, विशिष्ट आत्मा को पूछ रहे हो निर्विशिष्ट आत्मा को पूछ रहे हो? विशिष्ट से आत्मा हो, जो विशिष्ट आत्मा अंतकरण विशिष्ट जो आत्मा है, विशिष्ट से आत्मा हो, देवतायाम आत्मत्व अभिमाना भावात। विशिष्ट आत्मा का चंद्रादि देवता में आत्मत्व नहीं है, केवल शरीर में आत्मत्व बुद्धि है। किसमें है? विशिष्ट आत्मा का आत्मत्व बुद्धि इसी में है, चंद्रादि में देवता में नहीं है आत्मत्व तो नहीं। इसलिए देवता का नाम लेने पर नहीं उठा आत्मा, विशिष्ट आत्मा नहीं उठता है। क्यों? उसका नाम नहीं दिया गया। क्यों? सर्वत्र अभिमान इसका नहीं, ये शरीर मात्र में अभिमान है उसका, विशिष्ट आत्मा का। तो चंद्रादि जो देवता का नाम लिया था, सोमो राजा आदि, ये नहीं उठा। क्यों? इसका नाम ही नहीं लिया वहां, विशिष्ट आत्मा का नाम नहीं है, यही कह रहे हैं सिद्धांत। विशिष्ट से आत्मनो देवतायाम अमा आत्मत्व तो अभिमान अभाव। विशिष्ट आत्मा का जो देवता चंद्रादि जो नाम लिया गया देवता में, आत्मत्व तो अभिमान नहीं है इसका, ये सभी शरीर में अभिमान है विशिष्ट आत्मा का। इतर से जो मैंने शुद्ध आत्मा है, कुटस्थ आत्मा है इतर से, जो कुटस्थ ज्ञप्ति मात्रत्व है ना, वो तो ज्ञान स्वरूप मात्र है, निर्विकार है वो आत्मा, उसका कहीं भी अभिमान नहीं है, कहीं भी नहीं उसका अभिमान। कुटस्थ ज्ञप्ति स्वरूप मात्रत्व ने कहा, कुटस्थ ज्ञान स्वरूप मात्र होने से तद अयोगात अभिमान अयोगात, कहीं भी अभिमान होना संभव नहीं उसका। इसलिए आत्मा का सर्वत्र अभिमान होना संभव ही नहीं है, प्राण का सर्वत्र अभिमान होना संभव है, आत्मा का नहीं कहा। क्यों? विशिष्ट आत्मा का देवता में अभिमान नहीं, इसमें केवल एक ही शरीर में है उसका अभिमान, और जो कुटस्थ निर्विकार है उसका कहीं भी अभिमान नहीं है। ये उत्तर दे रहे थे, विशिष्ट से आत्मनो देवतायाम आत्मा का अभिमान अभाव। विशिष्ट आत्मा जो बने अंतकरण विशिष्ट जो आत्मा है, तो इस शरीर मात्र में अभिमान है उसका है, तो देवता चतराज में अभिमान नहीं। इसे वहां बृहन पांडरवास सोमो राजा जो नाम देवता का आया, उसमें अभिमान न होने से नहीं उठा आत्मा। और इतर से जो इतर है, कुटस्थ है, निर्विशेष है वो, जो दूसरा उसमें कुटस्थ ज्ञप्ति मात्र कुटवत्ती निर्लेप है वो, केवल ज्ञान स्वरूप मात्र है वो होने से तद अयोगात्मा अभिमान अयोगात, कहीं भी अभिमान नहीं उसका अयोगात। न तुल्यता, हाँ हमारी आत्मा में तुल्यता नहीं है, बोला वो दो तुल्यता पूर्वादि ने कहा था वो नहीं है। तो सिद्धांत क्या है टिप्पणी में कहते हैं 10, 17, 18, 19, 3, 20 चार टिप्पणी है। 17 में कहते हैं संघाता अभिमान, विशिष्ट आत्मा नहीं, संघात में अभिमान करने वाला, एक संघात में अभिमान उसका, तो उस देवता में अभिमान है ही नहीं इसका, नाम लिया गया देवता का वहां सुषुप्त में बृहन पांडरवास और सोमो राजा, इसलिए नहीं उठा। और 18 में कहते हैं देवताया माने प्राणी, प्राण प्राण में नहीं है अभिमान उसका। 19 में कहते हैं सैव आत्मा मुख्यो नान्यो अस्ति, वही विशिष्ट आत्मा ही मुख्य है, अन्य कोई आत्मा नहीं है, ऐसा पूर्वादि शंका करें। जो विशिष्ट आत्मा है वही है, अन्य कोई आत्मा नहीं, एक ही आत्मा है विशिष्ट आत्मा, नहीं नहीं ये आत्मा, ये शरीर में अभिमान करने वाला एक ही है आत्मा, और नहीं आत्मा, ऐसा पूर्वादि कहे तो सिद्धांत कहते हैं इतरस्य संघात साक्षी, जो इतर है दूसरा है संघात का जो साक्षी है कुटस्थ है, ये संघात का साक्षी कुटस्थ जो आत्मा है उसका, वो केवल कैसा होता है, अनुमेय होता है आत्मा, लक्ष्य से सिद्ध होता है। जलस्थ आदित्याद मुख्य आदित्यवत, जैसे जल में आदित्य देख करके मुख्य आदित्य है करके ज्ञान होता है, मुख्य आदित्य देखा नहीं है किंतु जल में जो आदित्य दिखाई पड़ता है तो हम ज्ञान क्या होता है, मुख्य आदित्य है। वैसे ये जो विशिष्ट आत्मा ये जल के आदित्य के समान है, तो इसको लेकर के मुख्य आत्मा है करके ज्ञान होता है, वो आत्मा ऐसा निर्लेप है। ये कहते हैं जलस्थ आदित्य मुख्य आदित्यवत, जलस्थ आदित्य से अनुमान से सिद्ध करते किसके, मुख्य आदित्य। इसी प्रकार चैतन्य आभास आदि, ये विशिष्ट आत्मा चैतन्य का आभास है, यह चैतन्य आभास है, ये चिदाभास है, क्या ये विशिष्ट आत्मा, ये जो अंतकरण विशिष्ट है चेतन का आभास है, चैतन्य भाषात कूटस्थ बोधो अन्यो अस्ति, कूटस्थ बोध अन्य होता है, जैसे जलस्थ आदित्य से मुख्य आदित्य अन्य होता है, इसी प्रकार ये जो चिदाभास है विशिष्ट आत्मा, इससे कूटस्थ आत्मा अतिरिक्त होता है, तो उसका कहीं भी अभिमान नहीं, उसका निर्लेप है। ये उत्तर दिया। विश्व कहते हैं कुत्रापि अभिमान असंभवात, उसका कहीं भी अभिमान नहीं है, उसका कई अवतार है, इसलिए माने वो भोक्ता होता हो भी आत्मा, जो विशिष्ट आत्मा भोक्ता होता हुए सुषुप्त काल में, उसका नाम का ग्रहण नहीं हुआ इसलिए नहीं सुना, उसका अभिमान तो इसी मात्र में देवता में नहीं है, नाम लिया गया तो देवता का वहां, और प्राण सर्वत्र व्यापक है सभी में है, तो चंद्र का नाम लेने पर भी उसको उसमें भी अभिमान है प्राण का, उसको उठना चाहिए यदि भोक्ता होता तो। ये कहा, समय हो गया है, आगे टीका फिर देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कल अवकाश रहेगा, अष्टमी है।